Hayırlı akşamlar, sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bir Esma-i Hüsna'dan Yansımalar programında daha beraberiz. Allah'a, Rabbimize her zamanki gibi şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Onu sınırsızca övüyoruz. Bizi kendi esmasıyla buluşturuyor ve sizlerle buluşturuyor. Elhamdülillah. Efendim, yaptığımız programı Mustafa Hocam'la beraber biz seviyoruz. Biliyoruz, siz de seviyorsunuz. Çünkü dönüşleriniz bize öyle geliyor. Çünkü Rabbimizin adından bahsediyoruz. Rabbimizin sadece adından değil, adının bize tecellisinden, yansımasından bahsediyoruz. Ne kadar ne geldi diye. Elimizden geldiği kadar. Ve bunu paylaşıyoruz. Allah'ın adını paylaşmaktan daha güzel ne olabilir? Elhamdülillah. Efendim hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Değerli hocam. Ne güzel. Eyvallah. Rabbime bir defa daha şükrediyorum. Sizinle beraber program yapıyoruz. Eksik olmayın. Yani, ben de şükrediyorum. Elhamdülillah. Ne güzel. Efendim, bu akşam yine Esma-i Hüsna'dan yansımalarda. Eyvallah. Belli bir yerde kalmıştık. Yani iki tane ana konumuz var. Bunlardan bir tanesi Allah kimdir diye başlayan çok önemli bir konu. Bir de Allah tasavvurumuzun kodları. Buna geçeceğiz bu harika iki tane konu. Geçebilirsek. İnşallah geçebilirsek. Eyvallah. Yani ben de bakacağız efendim. Hocam biz niyetimizi ortaya koyalım. Geriye kalan Rabbim ne nasip ederse. Ama biz niyetimizi ortaya koyalım. Eyvallah. Efendim bugün özel bir gün hocam. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Eyvallah. Yani öğretmen deyince çok özel bir varlık. Çok özel bir mühendis. Hani diyoruz ya. Ya inşaat mühendisi çok iyi olsun, makine mühendisimiz çok iyi olsun, bilgisayar mühendisimiz harika olsun. Peki insan mühendisimiz nasıl olsun? İnsan mimarımız nasıl olsun? Bu insana yön veren, şekil veren ve maalesef hocam ne oldu biliyor musunuz? Yıllardan beri adam hiçbir iş yapmıyorsa, mesela askerlik yapmamışsa öğretmen olarak gönderin, askerliğini öğretmen olarak yapsın diyoruz. Evet. Öyle bir formasyonu var mı, yok mu, yapabilir mi, yapamaz mı diye. Maalesef biz bu mesleği bilerek ya da bilmeyerek maalesef körelttik ve istenilen seviyenin altına düşürdük. Bugün bir yerde okudum. Öğretmenlerimizin çok büyük bir kısmı maalesef psikolojik rahatsızlık içerisinde. Ya. Enteresan bir şey. Yani görevini tam yapamıyor, yaparsa da karşılığını alamıyor. Ve sistem öğretmene öğretmenlik yaptırmıyor hocam. Böyle bir durum içerisindeyiz. Yani bana Türkiye'yi teslim etseler, yapacağın ilk iş ne deseler, iyi öğretmenler nesli yetiştirirdim. Önce oradan başlardım. Evet. Çünkü gömleğin ilk düğmesini nasıl iliklersen hocam, yani bir marif elbisesi düşünün, bir milli eğitim elbisesi düşünün. Böyle bir elbise var, bir gömlek var. Bunun ilk düğmesi öğretmen düğmesi. Yani bunu iyi yaparsanız, her şeyi iyi yapmazsanız kötü. Şimdi onun için böyle bir günde biz öğretmenlerimizi hem kutlayalım, hem onlara selam, sevgi, saygı gönderelim. Onlar bizim her bir şeyimiz yani. Müsaadenizle ben de kutlayayım. Efendim buyurun hocam, yani siz de kutlayın. Tüm öğretmen kardeşlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Gerçekten öğretmenlik şileli meslek. Yani bugün, özellikle bugün öğretmenlik yapan arkadaşları dinlediğimde dünden daha zor olduğunu görüyorum. Hakikaten üzülüyorum. Onlarla birlikte üzülüyorum. Elleri kolları bağlı, adeta deli gömleği geçirilmiş sırtlarına. Hadi koş, hadi tut, hadi al. Hadi ver diyorlar. Maalesef durum bu. Bu anlamda hepimiz bildiklerimizin öğretmeniyiz, bilmediklerimizin öğrencisiyiz. Hepimiz hem hoca hem talebeyiz, hem öğretmen hem öğrenciyiz. Bu anlamda hepimizin günü kutlu olsun. Ben de tebrik ediyorum bu vesileyle efendim. Efendim teşekkür ediyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Tabii yani şimdi bana zaman zaman soruyorlar. Hocam bir sınıfa girdiği zaman efendim öğretmenle öğrenci başarı hangisinin? Yani yüzde kaç öğretmenin, yüzde kaç öğrencinin? Diyorlar ki efendim %50 %50, hani öğrencinin de hani katkısı falan var %50, öğretmende %50 ya da %70 30, 80 20 20 80, böyle bir şeyler. Ama bana sorarsanız hocam, sınıftaki başarının %100'ü öğretmeni, tamamı öğretmen. Evet. Çünkü çocuk gelmiş, sınava girmiş, kazanmış, etmiş, parasını vermiş, her neyse yani sabahleyin kalkmış, elbisesini giymiş, gelmiş sınıfa, sizin önünüze oturmuş. Oturmuş, gelmiş bekliyor yani. İstediğinizi yapabilirsiniz o çocuğa. Ama demin dediğiniz gibi aslında orası çok mühim hocam. Orayı iyi açmak lazım. Yani öğretmenin elini ayağını bağlamışlar. Efendim böyle, buyur öğretmenlik yap diye. Sistem kötü. Bugün orta öğretimde, hatta ilk öğretimde durum o kadar vahim ki hocam, devlet okullarında veya diğer okullarda da öğretmenin yapacak maalesef hiçbir şeysi kalmamış. Öğretmen böyle çocuğun ağzına bakıyor. Çocuk efendim derse ara verir misin? Ben sigara içmek istiyorum diyor öğretmene. Öğretmen şikayet ediyor, müdüre götürüyor. Müdür nasihat ediyor. Sonuç alınamıyor. Çocuk sigara içmeye devam ediyor. Öğretmen diyor ki yapacak başka bir işim yoktu, bıraktım geldim diyor. Bu işin bir cephesi tabii 2 yılda bir, her yılda bir, 3 yılda bir sistem değişiyor. Evet. Sistem değişiyor. Hocam bu sistemi nasıl yapalım? Yani bu sistemle bu öğretmenlik sistemini nasıl kuralım? Bunun bir değişmez örnekliği yok mu? Mesela benim kanaatime göre bir giriş yapayım da zatenize oradan yönlendireyim diye düşünmüştüm. Öğretmen sınıfa giriyor ama hala 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık notlarından hiçbir değişme, gelişme olmadan ya da kendisine devletin verdiği bir kitap var. Bu kitabı al, bunu öğret. Nitekim işte OECD, Avrupa Birliği rapor hazırlıyor. Diyor ki yaptığınız eğitimin artık dünyada yeri yok. Evet. Dünya bu eğitimi terk etti. Bu eğitimde bir yere varamazsınız ki, zaten varamazsınız. Varamıyorsunuz da. Onun için ne olur? Öğretmen, ben şöyle bir cümleye başlayayım. Siz arkasını getirin. Öğretmen sınıfa girdiği zaman dersi önce bir kendisine anlatsın mı? Yani kendisini yenileyerek. Ben ne öğrendim ya? Kendisi evet. Öğrensin. Öyle bir başlasın mı? Sınıfa girerken öğretmen ne anlatsın? Kendisini her an yenilesin. Selam aleyküm. Efendim, hocam konuklar var bu akşam. Konuklarınız var hocam. Hoş geldiniz Selim Bey. Hoş bulduk efendim. Teşekkür Eyvallah. Ederiz. Malumunuz bugün Öğretmenler Günü. Eyvallah. Maşallah. Öğretmenler Gününüzü tebrik ediyoruz. Eyvallah. Bu çiçeği şu anda bizi yeryüzünün her noktasında izleyen, Avrupa'da, Asya'da ve Eyvallah. Amerika kıtasında internet yoluyla sosyal medyadan izleyen Kur'an talebeleri adına veriyoruz. Emeğiniz için, bize verdiğiniz 30 yıllık emek için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür hocam, ediyorum. Biz Allah teşekkür razı olsun. Ediyoruz. Amin. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Çiçeğimizi takdim edelim. Eyvallah. Orhan hocam ben alayım, ben size takdim Orhan edeyim. Teşekkür ederim. Orhan hocamın da çiçeği tamam, var hocam. Tamam, ben onu görmedim. Teşekkür ediyorum. Efendim teşekkür olun. Ederiz teşekkür Selim teşekkür Bey. Ediyorum. Orhan hocam buyurun. Efendim zahmet ettiniz. Bunu da sizin... Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizin talebeleriniz adına Allah takdim edelim hocam. Evet, sizin de bu evet, ülkede büyük emeğiniz ediyorum. Var. Eyvallah Allah, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Elinize sağ sağlık. Sağ olun hocam. Efendim harika teşekkür bir sürpriz ediyorum. Oldu hocam. Sağ olun. Evet. Güzel. Güzel bir sürpriz evet, oldu. Hocam. Şöyle yani, şahit şöyle, olarak şöyle. Dursunlar. Efendim harika. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hayırlı programlar diliyorum hocam. Allah razı olsun. Size de Orhan hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Efendim bir hesap ettim hocam. 45 yıllık üniversite hocalığı mesnasında 40 bin öğrenci okutmuşum. Pedagojik formasyonlar, dersler, kurslar falan gibi 40 bin. Bu müthiş bir rakam. Eyvah. Ve toplumun her kesiminde, bakanlıkları her kesiminde. Hocam çiçeği isterseniz şöyle koyalım. Evet, sanırım o evet. Bizi engellemesin evet. Şöyle yapalım. Evet harika. Tamam. Çiçekler diye. Evet. Evet efendim yani orada kalmıştık. Öğretmen kendisi kendini bir yetiştirsin şöyle bir öğretmen olsun ama öğretmene öğretmenliği devlet ve sistem demeli ki bak ey hocam sen de kendini yenile bak sana şu imkanları tanıyorum ne olur. Hem üniversitede yetişirken hem de öğretmenlik yaparken bir formasyonla hep yenile, hep güncelle. Telefonun her gün güncelleniyor programı veya kapasitesi her neyse. Hocam mı öğretmenler hala yerinde kalır mı bu vaziyette? Bunu evet. Ne yapacağız yani? Böyle bir sorudan gireyim efendim size. Eyvallah. Esasen hocam öğretmek, öğretmenlik, öğretim, eğitim meselesi insanın en temel meselesi. Zira insanı insan eden şey bu. Evet. Yani aklımız, irademiz, vicdanımız. Ve bizler insan doğmuyoruz, insan oluyoruz. Yani önemli. Tabii. Yani, insan yani, doğulmaz, insan olunur. Evet. Yani. Onun için yani insan, herkes insan olamıyor. Hatta herkesin insan olamadığını ifade sadedinde belki en güzel formüllerden birini de Kur'an ortaya koyuyor. Kel en'ami bel hum edal. Hayvanlar gibi diyor ama aslında o bile bir iltifat. Seviyedir. Bel hum edal. Hatta daha da daha aşağı. Da aşağı. Onun için yani insan bazen doğduğundan da geriye gidebiliyor. Bu anlamda Allah'ın Rab ismi Allah'ın öğretmenliğini ifade eden bir isimdir. Tırnak evet. içinde. Muhteşem. Allah'a öğretmen evet. demiyoruz. Çünkü öğretmen öğrendiğini öğretendir. Yani öğretmen, Allah'sa öğrenip öğretmez. Haşa. İşte Rablik evet. ile öğretmenlik arasındaki temel fark bu. Allah Rab'dır. Rabbul Alemin'dir. Alemlerin öğretmenidir. Evet. Tırnak içinde kullanıyorum. Yani Allah için öğretmenlik, muallimlik kullanılmaması gerektiğini edeben söyleyerek kullanıyorum. Yani alemlerin öğretmeni, alemlerin öğreticisi sadece insana değil taşa da kendi evet. rolünü öğreten, taşa da evet. taşlığı öğreten, taş gibi olmayı öğreten, sadece akıllı ve iradeli varlıklara değil, bir şuur, şuursuz, bilinçsiz varlıklara da kendi yaratılış amaçlarını öğreten. Fıtratı yükleyen. Aynen. Yani ilahi algoritmayı yükleyen ve kendi görevini, yaratılış amacını ona öğreten. Dolayısıyla varlığın Rabbi, alemlerin Rabbi olması bizatihi alemlere öğreten olması. Yani bu anlamıyla öğretmenlik de Allah'ın Rabliğinden bir yansıma. Evet. Esma-i Hüsna'dan yansımalar madem bu programın ismi. İşte bu büyük yansıma öğretmen. Evet. Öğretme işinin birden çok ayağı var. Evet. Birinci ayağı öğretmen. İkinci ayağı müfredat. Üçüncü ayağı talebe, öğrenen. Öğretmen ayağı eğer sağlam değilse, diğer iki ayağının sağlam olması pek bir işe yaramıyor. Zira bildiğiniz kadar öğretiyorsunuz. Evet. Öğrendiğiniz kadar öğretiyorsunuz. Evet. Öncelikle öğretmenin merkezinde şefkat var. Şefkat ve merhamet. Şefkat ve merhamet öğretmenin temelidir desek yeridir. Er-Rahman allemel Kur'an. Yani öğretirken, evet. çocuğu öğretirken Rahman evet. esmasını kendisinde tecelli etmesi lazım Aynen. ki ben de Aynen. Rabbim gibi şefkatli, merhametli, rahmetli olayım ki öyle davranayım Aynen. çocuğa. Yani öğretmenin temelinde zorbalık yok. Yok, korku yok. Korku yok, dayak. Köşeye sıkıştırma yok, sopa yok, Dayak yok. Anlatabiliyor muyum? Yani ama gelin görün ki biz de öyle midir? Yani gerçi şu anda bizi izleyen öğretmen arkadaşlarımız ne korkması, biz talebeden korkuyoruz diyeceklerdir, evet, doğrulardır. Doğru. Haklıdırlar. Maalesef. Ama o da zaten rollerin ters dönmesi. Yani buraya nasıl geldik? Yani talebenin zorbası olan öğretmen modelinden, öğretmenin zorbası olan talebe modeline nasıl geldik? Hocam bir örnek vereyim. Evet. Hiç lafınızı kesmek istemiyorum ama bir öğrencim anlatıyor, bir okulda öğretmen. Teneffüste okulun duvarı var 2 metre. Çocuk duvara çıkmış. Öğretmen diyor ki, oğlum çocuğum in aşağı düşeceksin. Şimdi ben buradan düşeceğim diyor çocuk. Bak bir tarafımı kıracağım, sen nöbetçisin, göreceksin gününü sen diyor. Allah Allah, cezalandırıyor. Cezalandırıyor tabii. Çocuk öğretmen cezalandırıyor. Eyvallah. Hocam. Yani demin dedik ya kim kimden korkuyor diye. Eyvallah. Çocuk artık korkmuyor. Eyvallah. Ama biz asıl burada korkuyu eğitimin içine taşıdıktan sonra korkunun öznesi ve nesnesinin kim olduğu talidir, teferruattır. Teferruattır. Hiç de mühim değildir. Hiç de mühim değildir. Yani öğretmen mi korkuyor, öğrenci mi korkuyor meselesi? Mesele mi Allah aşkına? Korku orada korku varsa. Korku ne geziyor orada? Doğru. Asıl bizim sorgulamamız gereken bu. Korku ne geziyor biliyor musunuz? Bizim din eğitimimiz bu aslında Allah'ın indirdiği İslam'ın eğitimi değil de Allah'ın indirdiği İslam'a paralel icat edilip de uydurulmuş İslam'da din eğitiminin temeli korkudur. Korku maalesef. Dolayısıyla o korku tevarüs ediyor. Nesilden nesile, yüzyıllar üzerinden tevarüs, hatta birikerek, kümülatif tevarüs ediyor. Birikerek tevarüs ediyor. Bir korku birikimimiz var bizim. Bilinçaltı bunu biriktiriyor. Tabiri caizse yani genetiğimiz nasıl geçmişimizi taşıyorsa, genlerimize geçmişimiz nasıl imza atarak ilerliyorsa, aynen bilinçaltımızı da imza atarak ilerliyor bu korkular. Korkular bilinçaltımızda birike, biz aslında korkunun kulu haline dönüşüyoruz. Bizim korkunun kulu haline dönüştüğümüzü gören yönetici ancak bizi korkutarak yöneteceğini düşünüp bizi korkutmanın yollarını arıyor. Bizi korkutarak uslandıracağını düşünen polis bizi ne kadar korkutabilirse o kadar rahat edeceğini düşünerek korkutuyor. Bizi korkutarak eğiteceğini düşünen öğretmen veya müdür veya yönetici veya öğretim görevlisi bizi ne kadar korkutursa o kadar eğiteceğini düşündüğü için korkunun üzerine inşa ediyor eğitimi. Bizi ne kadar korkutursa o kadar uslu evlat olacağımızı düşünen ki bunlara bakıyor, yöneticiye bakıyor. Korkutan bir Allah var. Allah aslında öyle değil. Döver. Allah döver. Döver. Ama öyle bir Allah anlatılıyor ki aslında yani işte kitap ile uslanmayan sultan ile uslanır lafı meşhurdur. Bu Gazzali'ye nispet edilir de Gazzali'den önce de vardır. Hatta bu İran'dan tevarüs edilmiştir. Dolayısıyla yani Allah'ı eli sopalı olarak tasvir etmek. Haşa. Allah'a iftira ve hakaret. Tabii ki bu, kart vizitinde Rahman ve Rahim yazmasına rağmen. Bismillahirrahmanirrahim diyor hocam. Evet, bu cahiliyenin ilah inanç. Cahiliyenin. Onun için cahiliyenin ilah inancı böyle olduğundan gemi sallanmaya ve batmaya yakın dua edermiş cahiliye ehli. Kur'an bunun birkaç yerde örneğini zikreder. İşte bu anlamda böyle bir Allah tasavvuru, Tanrı tasavvuru var tırnak içinde. Böyle bir Allah tasavvuruyla büyütülmüş, böyle bir Allah tasavvuruyla dindarlaşmış kitlelerden daha farklı ne bekliyorsunuz ki? Şu anda dünyada PISA kriterleri diye kriterler konmuş eğitimde. Ve bu uluslararası bir sisteme dönüşmüş. ölçüyorlar, ölçme değerlendirme yapıyorlar ülkelerin eğitim sistemlerini. Ve geçen PISA direktörüyle yapılmış bir harika söyleşi okudum. Vallahi Orhan Hocam, paylaştım da onu. İnanın, bir Kur'an talebesi olarak altına kocaman imzamı atıyorum. İnsan, ya ben bir Kur'an talebesi olarak insanı okuyorum, PISA direktörünün söylediklerine geliyorum. Evet. Aynı yere geliyorum. Aynı yere geldim. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi düşünün, 2016'da dünyada bir numarada eğitimde, gerçekten de en üst seviyede olan ülke Finlandiya. Finlandiya geçen sene sınavı kaldırdı. Çocukları cep telefonlarıyla sınıfa sokuyorlar. Cep telefonlarını toplamıyorlar çocukların. Yani çocuğu telefon önündeyken telefona el uzatmamayı öğretiyor. Telefon yönetimini öğretiyor. Yani onu mahrum ederek değil, o bir öğretme değil ki. Aynen sopa gibi o. O bir öğretme değil. Zaten yok telefon önünde. Yok, aynen öyle. Bakamıyor zaten. Verince de bahar günü ahırın kapısı açılınca ahırdan boşanan danalar gibi böyle hücum ediyor. Aynen işte şu kapalı ülkelerin vatandaşları açık ülkelere gidince nasıl ki günaha böyle o danalar gibi koşuyor, hücum ediyorsa aynen o da öyle oluyor. Onun için bu bir öğretim değil ki, bu bir eğitim değil ki. Bu yani insanlığın ortak aklıyla gelinen bir nokta var ve bu nokta çok da güzel bir nokta. Evet. Peki ne oldu? Bizim halimiz ortada. Yani biz her şeyi kendimize özgüleştirdik. Yani hatta dini bile kendimize özgü bir İslam icat ettik. Kendimize özgü bir din icat ettik. Hatta kendimize özgü bir İlah icat ettik. Anlatabiliyor muyum? Yani yerelleştirilmiş, efendim özelleştirilmiş bir Allah inancı icat ettik. Haşa ve kelle. Aslından uzak, tabii Kur'an'dan ki. Uzak, yani, dinden uzak. Allah'ın dinine, Allah'a bunu yapan eğitime neyi yapmaz? İnsana neyi yapmaz? Kendimize has bir insan tipi yetiştireceğimizi düşünüyoruz. Düşünün, aslında küreselleşme dediğimiz hadiseyi başlatan Kur'an'ın kendisidir. Kendisidir. Ya eyyühen nas diyen Kur'an'dır. Ey insanlık. Evet. Hudellin nas. Evet. İnsanlık için bir hidayet, bir rehberlik, bir rehber diyen. Ve beyinatim minel huda vel furkan. Bütün bir insanlığa bir bildiri diyen evet. Kur'an. Dolayısıyla bu aslında bu büyümeyi bizim desteklememiz lazımdı. Şu anda dışarıdan korkan, dışarıyı öcü gibi gösteren, kendi içine kapanan, kendisini kutsayan, dışarıyı yok sayan, başkasını yok sayan bir ucube. Zihniyetimiz bu. Maalesef. Kendi kendimize gaz veriyoruz. Yani iki dizi film yapıyoruz, kendimize gaz veriyoruz. O gazla efendim ürettiğimiz hamaseti onun bunun ağzına, yüzüne, efendim aklına sıvıyoruz. Aklı çalışmasın, iradesi çalışmasın, vicdanı çalışmasın, kafası çalışmasın. Onun için icat çıkarma diyoruz zaten, atalarımız demiş. İcat çıkarmıyor zaten. Evet. Öyle bir şeyi çoktan beri unutmuş zaten. İcat çıkarmayı günah olarak... Halbuki icat çıkarsana. Aynen. Hatta icat. Gece gece icat çıkarmıyorsun. Çıkar şu icatı ya. Bir icat da sen çıkar yavrum diye büyütülmesi gereken çocuklar icat çıkartma diye büyütüyorlar. Allah'ım. Eski köye yeni adet mi getiriyorsun? Eski adet bitti. Yeni getir oğlum, yeni. Çünkü değişmeyen tek şey değişimdir. Tek şey. Değişimin önünde durmaya kalkarsanız sizi yıkarlar. Dolayısıyla çünkü ırmağın önünde duramazsın. Barajın önünde duramazsın. Senin önünde duramazsın. Zamanın önünde duramazsın. Zaman sen istedin diye durmaz ki. Zaman sen istedin diye dursaydı gül hatırına biz de dururduk. Ya. Onun için sen Allah'a karşı savaşıyorsun. Sen zamana karşı savaşıyorsun. Sen Allah'ın sünnetine, kanununa karşı savaşıyorsun. Bu savaşı kaybedeceksin arkadaş. Kimsen sen? Hocam galiba. Yani eğitimde bunu yapıyorsan eğitimde kaybedeceksin. Hmm. Siyasette bunu yapıyorsan siyasette kaybedeceksin. Ticarette yapıyorsan ticarette kaybedeceksin. Bilimde yapıyorsan bilimde kaybedeceksin. Sanatta yapıyorsan sanatta kaybedeceksin. Hayatta yapıyorsan hayatta kaybedeceksin. Dinde yapıyorsan dinde kaybedeceksin. Dolayısıyla yani bütün bunları toparlayacak olursak şu anda esasen zihniyetimiz mahvolmuş, mefluç, çürümüş. Bu çürümüş zihniyetle eğitim olmaz hocam. Bu çürümüş zihniyetten yetişen öğretmen de öğretmen olmaz. Bu çürümüş zihniyetle yetiştirilen talebe de talip olmaz, ilme talip olmaz. Bu çürümüş zihniyetle yapılacak müfredattan da hayır gelmez. Ne yani bu müfredatın içine işte bir bardak efendim Kur'an, efendim 100 gram siyer, bir çimcik ahlak, efendim iki diş gelenek, anlatabiliyor muyum? Evet. Atarak bunları hafif efendim işte ateşte veya harlı ateşte kaynatıp da çocuklara yedirerek bu iş olmaz hocam, olmaz. İnsan fıtratına saygınız olacak. Allah'ın sünnetine saygınız olacak. İnsanı doğru okuyacaksınız, manipüle etmeyeceksiniz. Yani önce bir gömlek dikip ondan sonra da bu gömleğe uyuyor musunuz? Gelin bakayım. Ya senin bu gömleğe uymayan bir 5 santimin var. Bir keselim. Dün ideolojik eğitimden şikayet edenler, dün yani eski kadroların, eski zihniyetin ideolojik eğitiminden, tek parti döneminin ideolojik eğitiminden şikayet edenler, bugün aynı modeli kendi ideolojileriyle yapmaya kalkıyorlar. Bu ne perhiz, bu ne lahana duruyoruz. Eğitimde ideoloji sökmez. Eğitimi ideolojik hale getirdiğiniz anda deli gömleğini giydirirsiniz. Ve artık hakikatleri çarpıtmaya başlarsınız. Eğip bükmeye başlarsınız. Yani insanı, Allah'ın yarattığı insanı, Allah'ın yarattığı istikamette eğitmek yerine kendiniz yeniden adam yaratmaya tırnak içinde girişirsiniz. Mühendisliğe dayalı bir insan tipi sipariş verirsiniz. Siparişle insan üretmeye kalkarsınız. Ve kim bunu yapmış tarihte? Hem kendi yormuş, hem başkalarını yormuş. Hem kendi başarısız olmuş, hem de ülkesini başarısız etmiş. Gidin ta eski Yunan'dan alın bunu, Roma'dan gelin, Emevilere, Abbasilere, Osmanlı'ya, diğerlerine ve en sonunda da Cumhuriyet'e gelin dayanın. Yani insana bir elbise, ideolojik bir elbise giydirmeye çalıştığınızda insanı bir kuşa çevirir, insanı insan olmaktan çıkarırsınız. Kendi dediğiniz gibi yapamazsınız, o öyle bir şey yok. Evet. Ama insan da olmaktan çıkar. Evet. İnsan da olmaz. Onun için önce bir, ideolojik elbise giydirmekten vazgeçelim. Öncekilerde kınadığımız şeyi kendimiz yapmayalım. Bunu İslamcı iktidara buradan şahit olsun, Allah da şahit olsun. Bu ülkenin insanları da, bizi izleyen insanlar da şahit olsun diye açık çağrı yapıyorum. Efendim inşallah duyuyorlardır. Duyun diye söylüyorum. Duysunlar. Efendim duymayabilirler. Duysunlar efendim. Yani ben duyacakları konusunda çok tereddütlerim var. Hatta duyunca kulaklarını da kapatabilirler. Ama benim derdim kim duyacak kim duymayacak değil. Ben biliyorum ki biri garanti duyuyor. Evet. Bir duyanı ben biliyorum, ona iman ediyorum. Amenna. Es-Semî' olan Allah, Allah duyuyor. Duyuyor. Ben de o duyduğu, onun duyması bana yetiyor. Ya Rabbi söyledim, Ya Rabbi dedim diyebileyim diye. Yani ideolojik bir elbise dikmekten vazgeçsinler. Olmaz bu. Daha önce deneyenler, Hitler bunu denedi, olmadı. Mussolini denedi, olmadı. Stalin denedi, olmadı. Olmadı, olmaz. Hı hı. Yani bunu bir de din adına, İslam adına yapmak dine ve İslam'a da ayrıca haksızlıktır. Onun için bundan vazgeçsinler. İnsana, insanın fıtratına güvensinler. Zira Allah insana güveniyor. Allah insana güvenmeseydi, Allah insana irade vermezdi. Allah'ın insana irade vermesi, insana güvenmesi. Güveniyor. Eyvallah. Seç diyor. Sen seç. Ben senin için seçmeyeyim. Sen kendin için seç. Yani sen kötüyü de seçsen, kötüyü seçme yeteneğini sana veriyorum. Diyor. Dolayısıyla sen Allah'ın verdiğini insanın elinden nasıl alırsın? Ve diyor ki, akıl ve bali olunca dinini seçme özgürlüğünü var. Buyurun. Yani la ikrahe fiddin. Dinde zorlamanın hiçbir türü yok. Zorlamanın kökü kesilmiştir dinde. Kattebeyyene rüştü minel gay. Bu Mekki de değil bu ayet. Medeni. Bakara 255. ayeti okuyorum. Evet. Mekke'den de okurum buna benzer ayetler. Yunus 99'u okurum. Yani velev şa'e rabbuke le amene men fil ardı kulluhum cemi'an. Yani eğer Allah Rabbin dileseydi yeryüzündeki herkes iman ederdi. Efe ente tukrihun nâse hattâ yekûnû mu'minîn. Şimdi sen insanları iman edinceye kadar zorlayacak mısın? Zorlayamazsın diyor. Rabbin böyle bir şey dilemedi çünkü. Herkes iman etsin dilemedi. Allah'ın dilemediğini sen mi dileyeceksin? Yani Allah'ın bu ayetlerine rağmen, Allah'a rağmen nasıl böyle bir şey? Onun için bundan vazgeçilmesi lazım. İkincisi, insanlığın bir kümülatif tecrübesi var önümüze getirdiği. Ortak deneyim. Ortak akıl efendim. Yo, bunun adı da var. Bunun Kur'an'da adı da var. El-ma'ruf. Ma'ruf. Ma'ruf. Evet. İnsanlığın ortak aklı, ortak doğrular demektir. Evet. Ortak iyi demektir. Ortak iyi egemen olsun. Onun için alın. PISA'nın direktörünün söylediklerine diyorum, bir Kur'an talebesi olarak altına imzamı atıyorum. Evet. Adamlar bulmuşlar efendim. İnsan insandır. Doğuda da, batıda da, güneyde de, kuzeyde de fark etmez. Dolayısıyla eğitimin zaafları belli. Modern eğitimin zaafları zaten modernizmin zaaflarıdır. Ta kökten gelir. Yani modernizm bir kopuştur aslında. Fıtrattan da bir kopuş temsil eder. Bu anlamda onlar da deneye yanıla öğrendiler. Ama çok bedel ödediler. Ama efendim öğrendiler sonuçta. Öğrendiler ama sonuçta. İşte bugün bu başarıyı görüyoruz. Finlandiya'da görüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten de yani orada ben birçok görüntü izledim sınıflardan. Nasıl yapıyorlar bu işi diye. Gerçekten de alkışlıyorum yani. Olur mu? Olur. Yani çocuğun elinden telefonu alarak çocuğa efendim eğitmek değil ki bu. Anlatabiliyor muyum? Yani kişi sınanmadığı günahın masumu değildir ki. Zaten yok. Öyle. Zaten yok. Yani çok affedersiniz. Yani erkeklikten mahrum birinin efendim uzak durması bir meziyet falan değildir ki. Anlatabiliyor muyum? Zaten yok. Aynen öyle. Yani bu anlamda telefonu yönetebiliyor mu? Parayı yönetebiliyor mu? Öfkeyi yönetebiliyor mu? Korkuyu yönetebiliyor mu? Meziyeti yönetebiliyor mu? Başarıyı yönetebiliyor mu? Yokluğu yönetebiliyor mu? Efendim, yani aklınıza ne geliyorsa sevgiyi yönetebiliyor mu? Yani bu anlamda yönetmeyi öğretmek. Zaten benim Kur'an'dan da öğrendiğim bu. İnsana adeta Kur'an niçin indi diye bir sual sorsanız, insana yönetmeyi öğretmek için. Kendini yönetmeyi, aklını yönetmeyi, iradesini yönetmeyi, vicdanını yönetmeyi, parayı yönetmeyi, arzuyu yönetmeyi, tutkuyu yönetmeyi, şehveti yönetmeyi, korkuyu yönetmeyi, sevgiyi yönetmeyi. Yani aklınıza meziyeti yönetmeyi, rezileti yönetmeyi, acıları yönetmeyi, sancıları yönetmeyi, öfkeyi yönetmeyi, kini yönetmeyi, aklınıza ne geliyorsa. Budur işte insana kendisini yönetmesini öğretiyor. Doğru. Çünkü insanın kendisi insana zimmetlenmiş muhteşem bir imkanlar hazinesi. Ama bu imkanlar doğru yönetildiğinde imkan, doğru yönetilmediğinde beladır. Doğru. İşte budur. Efendim öğretmenlik konusunu bitirmedik ama Ben birkaç şey söyleyip bir ara vereceğim izniniz olursa hocam. Şimdi öğretmen sınıfa girmeyi sevmiyor ülkemizde. İstemiyor. Korkuyor diyorlar hocam. Ben kaç öğretmen dinledim. Korkuyoruz diyor. Bir öğretmen bayan talebem ücretsiz izne ayrıldı. Doğru. Gerekçesi şu, bittim. Doğru. Ve ücretsiz izne ayrıldığı okullarda güya bu okullarda en uslu talebelerin olduğu söylenen olur. Bittim. Ben çocukların arasına girmeye korkuyorum diyor. Bu bir anne hocam. Bu genç kız falan da değil yani. Orta yaşı üstüne gelmiş çok tecrübeli bir hanımefendi talebem. Yani ne olacak bu? Buyurun. Sözünüzü doğru. Kestim. Bağışlayın. Estağfurullah hocam. Ya. Ve çocuk da öğretmenin gelmesini istemiyor. Yani okutan da okutmak istemiyor, okuyan da okumak istemiyor sınıfta. Böyle bir boşluk doğdu ortada. Ve işin tuhaf tarafı. İşte 40 dakika, 40 dakikada 80 dakika. Ne olursa olsun da şu 80 dakika bir dolsun da ben buradan gideyim eğitimini yapıyoruz şu anda biz maalesef. Ülkemizde ve bir şey öğretilmiyor. Üretilen bir şey yok. E sonuçta ne oldu hocam biliyor musunuz? Şu konu başlığını ben size söyleyeyim de bir ara vereyim. Kahtı rical hocam, adam yok. Eyvallah. Ülkemizde adam yok. Yani kim yetişmiş adam diye sorarsak, ben buna devam edelim mi ikinci yarıda? Devam edelim de hocam, yetişmiş adamlarını tükrükle boğup lince tabi tutan bir ülkede adam olmaz. Adam yetişmez hocam. İşte o da tabii şimdi başka şey. Efendim değerli dostlar, bir ara verelim. İnşallah devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, selamünaleyküm. Efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Hocam, taht-ı ricaldan kalmıştık. Yani adam yokluğundan ama siz de araya hemencek girmiştiniz. Adamlara da kimsenin bir şey yaptığı yok, değer verdiği falan da yok. Niye? Şimdi onu hemen ben aslında bir başka bahis açayım hem bizim konumuz itibariyle. Efendim, Kur'an'ın inşa ettiği adam adamdır. Rical odur yani. Kur'an insanı yine sizin ifade ettiğiniz gibi dört türlü inşa eder. Önce tasavvurunu inşa eder, algısını inşa eder. Algısını. Yani kavramlarıyla. Kavramlarıyla, ey insan sen bunu böyle yapacaksın der. İnsana bir... Kilosunu ve metresini doğru verir. Doğru verir, böyle bir, efendim, bir yön çizer. Ondan sonra insanın aklını inşa eder. Önermeleriyle. Hükümleriyle. Der ki senin aklın harika bir nimet. Sana bu nimeti verdim ey insan, fakat bunun ancak sen Kur'an terazisinden, o önermelerden, o hükümlerden yönlendireceksin. Sonra insanın kişiliğini inşa eder hocam. Yani örnekleriyle. Kur'an'daki o kadar kıssalar, o kadar meseller, o kadar peygamberler niye var? Kur'an'ın 1/3'ü örnek, kıssa. Doğru. Rabbimiz bize bütün bunları verdi. Der ki bak bütün bunlarla gel, kişiliğini inşa et. Yani Nuh ol, Musa ol, eyvallah. Adem ol, Adam ol, eyvallah. Efendim oradaki her bir peygamber Musa ol, Yusuf ol, Eyüp peygamber ol, Hazreti Muhammed ol. Bütün bunları sen yap. Örnek veriyor, tamamıyla da hayatını inşa ediyor. Böyle hayatı Kur'an'la inşa edilmiş bir adamdan her şeyin iyisi olur zaten. Yani mühendisin de iyisi olur, askerin de iyisi olur, kayyum olan yöneticinin de iyisi olur, öğretmenin de iyisi olur. Şimdi deminden beri siz anlatıyorsunuz, harika. Ben de buraya böyle notlar alıyorum. Hocam şunu hemence bir kısa not almışım. Demişim ki, hocam bütün bunlar Kur'an eğitiminde geçmeyen eğitimdir. Kur'an'la ilişkisi yok, Kur'an'la ilişkilendirilmiyor. Kur'an hesapta hiç alınmıyor. Bir insan hayatta Kur'an'ı hesaba almayacaksa ne okuyacak hocam? Yani doğruyu ve yanlışı, eksiği ya da fazlayı nereden öğrenecek? Ya da bilgilerin iyi ya da kötü olduğunu bir elekten eleyecek. Bir elek kuş, yani bir Kur'an eleği, bir Kur'an süzgeci. Demin dedik ya, bir Kur'an tasavvuru oluşturmazsak insanda. Onun için bir yere varamayız. Ve maalesef varamadık. Şu anda varamıyoruz hocam. Şu anda Kur'an'dan kopuş. Siz ne güzel onu anlattınız. Kur'an'dan kopuş diye. Değil mi efendim? Büyük kopuş. Büyük kopuşun esas tarifi ne? Kur'an bilgi sisteminden kopuş. Yani siz Kur'an bilgi sisteminden koptuğunuz zaman her bir şeyden kopmuş oluyorsunuz. Şimdi efendim eğitimden de kopuş. Şimdi bir sözümüz var ya, her bir şeye Rabbimiz ayet diye bakar. Öğretmen de bir ayettir ama öğrenci de bir ayettir. Hatta öğrenci Allah'ın emaneti olan çok özel bir ayettir. Bu öğrenci milli eğitime emanet mi? Tabii bizim gözümüzün önünde bir öğretmenler var. Vur abalıya, vur öğretmene. Ama hocam öğretmeni öğretmen yapan, öğretmenin kendi değil ki, sistem öğretmen yapmıyor. Bakınız ben 45 sene üniversitede hocalık yaptım. Yüksek lisansla bana öğrenci geliyor. Geliyor oradan soruyorum. Arkadaşlar siz 4 sene ne öğrendiniz? Hocam cevap ne biliyor musunuz? Hiçbir şey öğrenmedik. Eyvallah. Zaten orta ve lisede bir şey öğretilmiyor. Demin dediğiniz gibi orta ve lisede hoca sınıfa girmeye korkuyor. Böyle bir sistem yok. Türkiye'de orta öğretim sistemi yok. Yani efendim oradaki 5, 6, 5'ten itibaren 12'ye kadar böyle bir sistem yok Türkiye'de. Bir göstermelik sistem var. Üniversiteye geldiği zaman da durum bu. İşte bütün bunlardan sonra Türkiye'de bu kâti rical adam yokluğu. Nasıl olacak? Biz nasıl adamı adam edeceğiz? Ve maalesef demin işaret ettiniz. Ligimiz Türkiye Ligi değil hocam bizim ya. Dünya Ligi. Aynen. Yani şimdi adam efendim şu kadar teknoloji, bu kadar bilim, bu kadar buluş bilmem ne yaptığı zaman artık bizi bir sıralama yapıyor. 72 millet içerisinde sen 70. oluyorsun hocam ya. Bu zul değil mi? Ayıp değil mi? Böyle bir eğitim sistemi nasıl olur? Utanç değil. Utanç verici değil mi? Evet. Ben nereden geldim ya? Biz buna layık mıyız? Yani bir de ben ne diyorum? Ben Müslümanım. Evet. Benim Kur'an'ım dünyadaki bütün insan değerlerin toplamı. Hepsi orada var zaten. Biz ona hiç bakmadık ve onu hayatımızdan çıkarttık. Ve Peygamber, Resul bizi şikayet edecek. Diyecek ki, ey Rabbim, benim ümmetim Kur'an'ı vakti geçmiş bir metin olarak hayatlarından mehcur ettiler, çıkarttılar, bakmadılar. Şu anda bakılmıyor. Ve Kur'an'a bakanları da efendim tekfir ediyorlar. Kur'aniyun diyorlar, siz Kur'ancı mısınız? Bir Müslüman neci olur hocam ya? Bütün bunlar gittiği zaman ortada, Kur'an çıktığı zaman yerine ne gelir? Kendi Kur'ansızlığı sorun değil ama bizim Kur'anlılığımız sorun oluyor. Evet. Ve Kur'an'ı çıkarttığın zaman geriye hurafe kalır, yalan kalır, iftira kalır, uydurulmuş bildik kalır ve en sonunda eğitim plan diye bir şey kalmaz. Hocam şöyle bir şey ben not almışım. Çözümü ne bu işin diye. Şimdi devlet şunu yapmalı. Hani var ya efendim işte ilk %1'e girenler işte bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, tıbba falan giriyor ya hocam. İlk %1'e girenlerin de %1'i öğretmenliği seçmeli. Yani en akıllı çocuklar, en becerikli çocuklar, en kabiliyetliler öğretmenliği seçmeli. Hem maddi bakımından hem de entelektüel ve prestij bakımından. Ben öğretmen olacağım. Burada müsaade eder misiniz hocam? Buyurun efendim. Öğretmenliği seçmesi için öğretmenliğin cazip hale getirilmesi evet, lazım. Evet, işte onu söylüyorum. Öğretmenliğin cazip hale getirilmesi için bu ülkede bir sistemin olması lazım. Eğitim sisteminin. Eğitim sisteminin olması için bu ülkenin ideolojik bagajlarından vazgeçmesi lazım. Yani dün işte şu ideolojiydi, bugün bu ideoloji. İdeolojiler arasında bir topa dönüşüyor. Pimpon topu gibi çocuklarımız. Bir o vuruyor, bir o vuruyor. Çocuklar yıllar yılı başladıkları sistemle okul bitirmiyorlarmış. Bu ne acayip bir şeydir. Allah aşkına. Bir ülke için bundan daha büyük ya, ayıp olabilir. Komik hocam bir, ya. Bir eğitim, yani eğitim sisteminden de söz edemiyoruz artık. Sistemsizliğinden söz edebiliriz. Dolayısıyla yıllar önce demiştim ki milli eğitim bizde milli öğütümdür. Milli öğütümdür. Yani iki taşın arasına alır, onu bir tahıl olarak görür. Tıpkı bir değirmenin bir tahılı, bir buğdayı, bir efendim şeyi, pirinci ezmesi gibi onu ezer. Ezer ve un eder. Mahveder. Bir daha ekemezsiniz artık. tohumluktan çıkmıştır o. O tohumluk vasfını kaybetmiştir. Dolayısıyla insanın insanlık vasfını kaybettiriyoruz bu anlamda. Cemil Meriç'in bir sözünü anmadan geçemeyeceğim. İdeolojiler sırtımıza geçirilmiş deli gömlekleridir der. Aynen katılıyorum. Yani daha güzel bir cümle kuramam bu konuda. İdeolojiler, ama bu hangi ideoloji olursa olsun. Yani bu sadece batıcılık, kemalizm, efendim faşizm, komünizm, sosyalizm, liberalizm, şeriat, şu bu. Hangi ideoloji olursa olsun, anlatabiliyor muyum? İslamcılık, efendim. Bir şey ideolojiye dönüştüğü zaman o artık bir deli gömleğine dönüşüyor. Artık fıtratı yok sayıyorsun. Artık fıtratı eziyorsun. Allah'a saygı duymuyorsun. Yaratılışa saygı duymuyorsun. Yaratılışı yok sayarak kendi ilahlığa kalkışıyorsun aslında. Yani ben de yaratırım diyerek bir insan tasarlıyorsun. Mühendislik ürünü bir insan. Ve böyle bir insan yetiştireceğini düşünüyorsun. Geçmişte bunu yapanlar hep utandılar. Başarısız oldular. Olmadı. Bugün de olmayacak, yarın hiç olmayacak. Hele bugünün dünyasında. İşte bu anlamda ne yapmalı sorusunda öğretmenliği cazip hale getirmek için öğretmenliğe özendirmek, insanların en cins kafalarını, en kalite kafaları öğretmen yapmak için öğretmenliği cazip hale getirmek. Evet. Öğretmenliği cazip hale getirmek yetmez. Öğretmenliği cazip hale getirmek için öncelikle orada insan değerini bulmalı. Fıtrata değer vermelisiniz. Yani Allah bir toplumun neye ihtiyacı varsa o sayıda o ondan yaratır. Benim inancım bu. Amin. Bir toplumun müzisyene şu kadar müzisyene ihtiyacı var değil mi? O kadar müzisyen o toplumda yaratılır. Ama siz o müzisyen yani Bach olacak adamı götürürsünüz, koyun çobanı yaparsınız. O da çala çala kaval çalar, koyunlara dinletir. Bedi esmasının tecelli ettiği insanlar hocam. Aynen. Yani, değil mi onlar? Yani matematik zekaya bir toplumun ne kadar ihtiyacı varsa o kadar matematik zeka yaratılır. Vardır. Var. Ama siz o matematik zekaları götürürsünüz, ne yaparsınız biliyor musunuz? Orada burada harcarsınız, mahvedersiniz. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim, sıvacı yaparsınız diyeceğim, sıvacı esnafı, sıvacı kardeşlerimi üzerim diye korkuyorum. Estağfurullah. Ben dolayısıyla işte ayakkabı boyacısı, ayakkabı boyacılığı çok değerli bir şey benim nezdimde. Gördüğüm zaman yani eğer vaktim müsaitse kasıtlı olarak ayakkabım boyalı olsa da boyatıyorum ki bunlar tükenmesin, bitmesin diye. Yani tamirci yapacaksınız desem ben tamir sevaptır diyen, bunun için makale yazmış bir insanım bu başlıkla. Tamir sevaptır diye makale yazmış bir insanım. Yani bir tamirciye bir vesileyle gitmiştim de işte bir kart yanmış elektronik kapının, elektronik kartı yanmış, yolu yanmış. O yolu şey yapacak, şöyle lehimi değdirdi, yaptı. Efendim ne kadar dedim borcumuz? Ne verirsen ver, vermesen de olur beyim dedi. Efendim ben de cüzdanımı açtım. Hatırı sayılır bir efendim banknotu önüne koydum. Ve dedim ki bir de çırağı çıkardım onun bir küçüğünü. Onu da çırağa verdim. Bu da senin tamirci olmak için buraya gelmenden dolayı dedim. Adamın gözleri doldu, kafasını kaldırdı. Böyle ağlamaklı oldu. Sen nereden çıktın beyim? Yani bir hoş oldu adam. Sizin soyunuz hala kurumadı mı? Hala bu soydan gelenler var. Ben de çok üzüldüm ama onun öyle değişine. Yani düşünebiliyor musunuz? Demek ki çok az. Çok az. Çok az. Kim takdir eder bizi dedi. Kim takdir eder? Efendim adam bırak bir şey vermeyi, teşekkür dahi etmeye tenezzül etmiyor. Vesaire vesaire. Yani bu anlamda bir toplumun neye ihtiyacı varsa o yaratılır. Kahtı rical yaratış açısından yoktur. Yani Evet. Adam kıtlığı, adam yokluğu. Fakat biz ne yapıyoruz? Biz matematik zekayı alıyoruz, hiç alakası olmayan bir yere koyuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Efendim, biz alıyoruz, sanatsal zekayı alıyoruz, bir hiç yine alakası olmayan bir yere koyuyoruz. Biz alıyoruz, spor yeteneğiyle, tabiri caizse sporcu geniyle doğmuş bir insanı bu alanda hiç istihdam etmeden alıp götürüp başka bir yere koyuyoruz. Zaten bu alanda uydurulmuş dinde sağ olsun kendi vazifesini yapıyor. Her şey haram, her şey günah. Efendim, insan doğrama makinacılarına yedek parça imal ediyor o uydurulmuş dinde. Dolayısıyla hep beraber, yani dincisiyle, siyasetçisiyle, efendim öğretmeniyle, sistemi olmayan eğitimiyle hep beraber insanımızı öğütüp duruyoruz. Mahvedip duruyoruz. Evet. Çöpe çeviriyoruz. Yani bu anlamda öncelikle kadir kıymet bilme. Öncelikle Allah'ı hakkıyla takdir etme. Yani bu ayet onun için söylüyor. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah'ı hakkıyla takdir etmenin bir boyutu da nedir biliyor musunuz? Fıtrata saygı duyma. Yaratılışa saygı duyma. Kıymete kanaat. Aynen, aynen. İnsan değeri bilme. İnsanı Allah'ın koyduğu yere koyma. Onu onun koyduğu yere koyup ona saygı duyma. Yani bu anlamda İnsan gerçekten de ahsen-i takvim, Kur'an'ın ifadesiyle en güzel kıvamda yaratılmış. Fakat en güzel kıvamda yaratılmış da inna halaknel insane fi ahsen-i takvim, biz insanı en güzel kıvamda yarattık. Thumma radednahu esfele safilin. Öyle anlıyor onu. Efendim, o da korkunç bir tahrife uğramış bir ayet bu aslında. Tam Hristiyan papazı gibi anlamak bu ayeti anca böyle olur. Yani sonra onu tuttuk aşağıların aşağısına attık. Aşağıların aşağısına atacağın insanı niye bu kadar özene bezene yarattın? Değil mi? Yani Allah'a bu ne iftiradır yani? Aşağı bekerim. Yani aşağının aşağı, yani sen bir ressam olsan, en güzel resmini yapsan, yapıp bitirdikten sonra onun üstüne mürekkep döküp veya sobanın içine atıp yakar mısın da Allah özene bezene insan yaratsın da onu da aşağıların aşağı. Üstelik yaratan sahibimiz efendim. Rabbimiz, Allah'ımız evet. O bizim. Yani niye böyle anlıyoruz? Niye bu kadar yanlış anlıyoruz? O da ayrı bir mesele. Nedir? Nedir bu ayetin söylediği? Şudur. Biz en güzel kıvamda yarattık. O kıvamını kendi elleriyle, kendi iradesiyle, kendi tercihiyle gerçekleştirsin diye yolun başına, start noktasına getirdik, koyduk. Hadi bakalım, al yolunu. Yani kendin kesbet. Git, kendin kazan. Git, kazanacaksın. Her dök. Tabii, emek tabii, ver. Tabii. Eyvah. Bulacak. Kendini kazan. Kendini kazan. Kendini gerçekleştir. Tabii. Yani bilincini kazan, iradeni kazan, insanlığını kazan. Aslında yani o Kur'an'da anlatılan Adem meselinde yasak ağaç insana iradesinin farkına varma çağrısıydı. Yani o bir sembol. Sembol. Kesinlikle. İradenin farkına var. Yasak olunca iradenin farkına var. Kullan onu. Aynen öyle. Yeme. Aynen öyle. Yemiyordum yani ya. İradenin farkına. Yönet. Yönet. Arzunu yönet. Kendini yönet. İştahını yönet. Şehvetini yönet. Aslında buydu. Yani bu anlamda bunu eğitime taşıyacak olursak bugün özellikle insana saygıya dayalı bir eğitim sistemi olması lazım. Fıtrata saygıya dayalı bir eğitim. Mizaçlara saygıya dayalı bir eğitim. Mizaçlar farklı farklı. Bunun üzerine yani. 20. yüzyıl, bir yüzyıllık muazzam bir çalışma var. Gerçekten de. Hem psikolojide çalışmalar yapılmış. Alın Jung'un 4 arketipi. Muazzam bir çalışma gerçekten. Efendim, ya insanın dudakları uçukluyor yani. Emek, insanı gözlemleme, insanı anlama, insanı bir Kur'an bilip okuma karşısında hayran kalıyorsunuz. Yani ya bu keşke bizden çıksaydı diyorsunuz. İnşallah. Anlatabiliyor muyum? Efendim 7 milyar farklı alem yok mu diyor. Aynen. Hepsi aynen. Farklı bir aynen. Alem. Aynen. Adam bile değil. Yani düşünün. Bunun farkına varsana. Kindi Hicri 257 olması lazım vefat tarihi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi 12 tane insan psikolojisine dair kitap yazmış Aziz. Hicri 250'lerden Allah Allah. Bahsediyoruz. Ta o zaman. Çok erken bir tarih. Yani 12 tane, 250'ye yakın bunun müellefatı var, eseri var da bunun 12'si sadece insan psikolojisine dair. Acaba ilhamını nereden aldı ki? Yani azizim ilhamını nereden alacak? Önümüzde yani duruyor var orada. Ona var formülleri orada. Veren vahiydir. Zaten bunu biliyoruz, kendisinde itirafı var bu konuda. Ama biz bu adama ne yaptık? Bu adamı eğer eline geçirseydi o günün bu uydurulmuş dincileri öldüreceklerdi. Onun için gece yarısı kılındı bunun cenazesi. Kaçırıldı. Allah Allah. Evet, kaçırıldı. Tekfir edildi. Tekfir edilme gerekçesi de efendim suyun, denizlerin gelgiti aya bağlıdır dediği için. Aya bağlıdır. Yani ay gelgitin, Medcezir'in sebebidir dediği için bir şeye sebep koydu, Allah'ın kudretine laf söyledi, küfre düştü, kafir oldu. Kafaya bakar mısınız? Aya o gücü verenin Allah olduğunu. Kafaya bakar mısınız? Ey canım şimdi bu Allahçı, Allahlı değil ki, Allahçılık yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yoksa efendim Allah'ın bir kanunu, bir yasası, sünneti olduğunu, kainatta bu sünnetin cari olduğunu ve bilmenin sebepleri bilmek olduğunu. Bilmek sebepleri bilmektir. Sebep-sonuç ilişkisini bilmediğin zaman bilmiş kabul etme kendini o şeyi. O şeyi bilmiyorsun. Dolayısıyla bilmek sebeplerin ilmidir. Sebepleri bilmektir. Bu anlamda yani içimizden çıkan adamlara yaptığımız bu işte İmam-ı Azam'a yaptığımız efendim. Yani kadim değildir kelam efendim. Yani Kur'an yaratılmamış değildir. Kur'an ikinci bir Allah olamaz. Bunu yapmayın dediği için öldürdüler. Hem önce tekfir ettiler, sonra öldürdüler. Ve düşünebiliyor musunuz bu Hanifliğin babası, Hanife diye bir kızı falan yok. Kızı yok. Yok. Hiç kızı yok. Ve en güzel isimlerden biri konmuş. Diğer tüm mezhep imamları kendi ismiyle anılır Ebu Hanife dışında. Ebu Hanife ise Hanif tevhidin babası. Hanif tevhid, tevhid demek. Tevhidin babası diye anılmış. Ebu Hanife, efendim, Ebu Hanif'tir aslında. Hanifliğin babası. Bir akşam hatta öldürmüşüz. Birkaç akşamda bir Ebu Hanife programı yapar mısın? Yapalım hocam. Yapalım hocam. Ya. Yapalım. Çok iyi olur. Çok lazım hocam. Çok iyi olur efendim. Söz alalım. Seve seve. İnşallah. Söz inşallah. Yani o da bir muallimdi bakınız. Nasıl muallim? Büyük bir muallimdi. Öldürdüler. Kendini öldürdüler. Kendini öldürmek kimlerini teskin etmedi. Öyle bir kin, öyle bir nefret var ki yani buna talebelik yapmış insanlar eliyle sistemini de öldürdüler. Yani Ebu Hanife'nin yolu kalmadı. Ebu Yusuf, Ebu Hanife'nin yolunu sürdüren biri değil. O devlete ilmini satmamak için öldü. Öbürü ise bir ömür ilmini devlete sattı. Anlatabiliyor muyum? Yani alimden memur olmaz, memurdan alim olmaz. Yani memur mef'ul veznidir, alim fail veznidir. Anlatabiliyor muyum? Ebu Hanife buna inanıyordu. Yani alim fail demektir. Fail vezninde, fail kalıbında, özne kalıbında. Memursa mef'ul kalıbında, nesne kalıbında. Dolayısıyla yani kendisi devletin hizmetine girmedi. Ve sultanın hizmetine girmedi, yöneticinin emrine girmedi. Biliyordu ki yöneticinin emri altına girse projenin parçası olacaktı. Bir proje vardı, beşli bir proje. Dördü bulunmuştu, beşincisi de buydu. Kabul etmedi. Kabul etmediği için öldürüldü. Onun için bakınız çıkan adamlara böyle yapmışız. İbn-i Rüşd. İbn-i Rüşd'e hayatı zindan etmişiz, zehir etmişiz. Doğduğu, büyüdüğü topraklarda ölmeyi dahi çok görmüşüz. Sürgünde öldü biliyor musunuz İbn-i Rüşd? Sürgünde öldü. Bakınız Şatıbi. Şatıbi'yi o İslam tarihinin büyük yıldızlarından biridir. Şatıbi fıkıhta devrim yapmış bir adamdır. Şatıbi'yi hapsetmişiz. Efendim, yani çıkardığımız adamları mahvetmişiz. Alın İstanbul'da bir tek rasathane yapılmış, bir yanılmış, yenilmiş bir rasathane yapmış bir allame çıkmış, rasathane yapmış. Ne yapmışız biliyor musunuz? 16. yüzyılda bu rasathaneyi denizden kendi toplarımızla topa tutarak yıkmışız. Meleklerin bacaklarını seyrediyor veyahut da yıldızları okuyacak da padişahın geleceğini okuyup onu devirecek falan diye kanmazlık yapan bir takım dinci yobazların ahlaksızlığı, padişahı çelmişler kafasını. Padişah kendi efendim rasathanesini kendi toplarıyla, bir daha yetişir mi? Evet. Bir daha gelir de bir rasathane yapar mı sana? Yaptırır. Evet. Dolayısıyla yani kahtı rical nereden kaynaklanıyor? Buradan kaynaklanıyor. Evet. İçimizden çıkan cins kafa. Cins kafalar zor olur. Doğru. Güdülmez. Sürü olmaz. İtiraz ederler. Şahsiyet sayılır. Aynen, şahsiyet sayılır. İtiraz ederler. Eğilmez. Onların eğilmez. İtirazlarına da saygı duyacaksın. Evet. Onları o yapan o itirazlarıdır. O itirazlarını da hatta şişeleyip koruyacaksın. O itirazlarına da hürmet edeceksin. Yani biz bunun örneklerini de görüyoruz 20. yüzyılda. Alın Jean-Paul Sartre yaşarken Cezayir işgal altına girdi. Fransa Cezayir'i işgale, hatta Cezayir devrimine karşı, direnişine karşı korkunç kirli bir savaş veriyordu Fransa. Tam o sırada Jean-Paul Sartre'ın yaşadığı bir dönemdi. Ve Sartre Cezayir'in yanında kendi ülkesi Fransa'ya karşı çıktı. Ve De Gaulle gerçekten de bir başka işte yöneticinin sabredemeyeceği şeyler söyledi. Buna rağmen De Gaulle, ki askerdi, generaldi De Gaulle. Tabii canım, sert bir adamdı, ben tanıyorum. Evet, efendim. Doğru, sert biri. Sert biri. Efendim, Sartre'ı bırak hapse atmayı, bırak susturmayı, Sartre aleyhine bir cümle sarf etmedi. Ve bir gazetecinin sorusu üzerine, yani Cezayir mi, Sartre mı demesi üzerine, 10 tane Cezayir verseniz bir Sartre vermem. Allah Allah. Adam kıymeti bu işte. İşte bu. Yani rical kıymeti bu. İşte bu. Adam kıymeti. Orada yetişir. Böyle de diyen yöneticileriniz varsa yetişir. O iklimde neşunema olur. Öyledir. Şu çiçekler bile öyle değil mi hocam? Doğru. Her çiçeği her iklimde yetiştirebiliyor musunuz? Doğru. Tropikal iklimde yetişen çiçekler veya meyveler burada yetişmiyor. Ananası burada yetiştiremiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Avokadoyu burada yetiştiremiyorsunuz. Doğru. Niye? Çünkü iklim müsait değil. Doğru. Onun için kuzeye gittikçe meyve çeşitliliği düşer. En kuzeye gittikçe hiç meyve kalmaz. Niye? İklim müsait değil. Güneş müsait değil. Sıcaklık müsait değil. Evet. Onun için yani siz o iklimi insan yetiştiren, öğretmen yetiştiren, insan imal eden tırnak içinde o iklimi eğer getirmiyorsanız, orada yaşatmıyorsanız, oluşturmuyorsanız o çiçeğin yetişmesini, o meyvenin yetişmesini bekleyemezsiniz. Hocam o zaman ne yetişiyor biliyor musunuz? Bu tabir doğru mu, ne kadar doğru net bilmiyorum ama paçoz insanlar ya da kifayetsiz muhteris dediğimiz, işini bilmeyen, ehil olmayan, liyakatsız ama kendisinde o şeyi gördüğünü zanneden, her bir şeye saldıran ve hakkı olmadığı halde oraya gelen bir takım insanlar, sürüsü bile değil hocam, güruhu geliyor maalesef. Evet. Bunlar için tabii kendi kabiliyetlerine gelmedikleri için her şey mübah, köle oluyorlar. Efendim her şeye boyun eğiyorlar. Her bir şeyi yapıyorlar. Hiçbir kutsalları yok çünkü kendilerinde o ehliyet yok. Kutsalı olmayınca da yapmayacaklar bir iş yok. Her türlü kötülük bunlardan bekleniyor. Ve sonuçta maalesef eğitimin hali, insanların hali, Türkiye'nin hali, bilimin hali bu noktaya kadar geliyor maalesef hocam. Yani Allah'ın koyduğu kurallar, İslam'ın koyduğu kurallardan ehliyet ve liyakat kuralı ne kadar çok mühim oluyor. Aynen. Yani bir ülkede bir insan bir makama gelirken bunu siz aramazsanız, ehliyet aramazsanız, liyakat aramazsanız, bir daha ehliyet ve liyakatlılar oraya gelemezse niçin yetişsin? Ehliyet ve liyakat ehli değerini bulmazsa, bir daha ehliyet ve liyakat ehli olmak için kim niye bedel ödesin? Ödesin. Paçozluk para ediyorsa. Ona ehliyet kazanmak için niye emek versin? Emek niye versin. Ter döksün hocam? Niye uğraşsın? Yani hakikaten Kur'an'ın bu emri, bu aynı zamanda bir emir. Emir. İlahi bir emir. Evet. Bu emrin ilk muhatabı da yöneticiler. Evet. İnna Allaha ya'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. Evet. Allah emanetleri ehline, layık olana vermenizi emreder. Buyurun. Bu ayetin sebebi nüzulü de çok ilginç. Yani Kabe'nin anahtarlarını Allah Resulü, yani buna belki sebebi nüzul onun üzerine inmedi bu ayet. Ama bu ayeti Allah Resulü bununla ilişkilendirdi ve orada bunu okudu. Dolayısıyla Kabe'nin anahtarını henüz daha müşriklikten çıkıp mümin olmamış birine geri verdi. Bu ayeti okuyarak. Dolayısıyla ehliyet ve liyakat işte bu kadar değerli ve önemli. Evet. Eğer siz ehliyet ve liyakate dikkat etmezseniz onun yerine başka ölçüler koyacaksınız. Yani ilahi o ölçülerin dışında ölçüler. Benim adamım. Yani benim adamım. Benim kullanacağım adamım. Hemşehrim diyeceksiniz. Kulum, köle. Aynen öyle. Yani emme basma tulumba gibi ben ne dersem ona evet diyecek. Aklını kullanmayan. Efendim, aklını kullanmayan. Hiçbir ölçüsü olmayan. Evet. Yani işte dal kavukluk yapan kimse efendim onu getireceksiniz. Evet. Onu getirdiğinizde aslında kendinize en büyük kötülüğü yapmış oluyorsunuz. Niye? Sizi de büyütmüyor o. Sizi geliştirmiyor. Zira yani Allah Resulü'nden nakledilen bir haberde Allah bir yöneticiyi destekleyeceği zaman diyor onun etrafına o doğru yapınca efendim doğru yaptınız yanlış yapınca da bu yanlıştır bundan dönün diyecek akıllı insanlar yerleştirir. Evet. Ama bir insana da Allah efendim desteğini çekince diyor o insanın o yöneticinin etrafına onun yanlış yaptığı yanlışların hepsine doğrudur, evet. Münasiptir, Efendimiz iyi düşünür diyecek insanlar yerleştirir. Yani yağcılar yerleştirir. Evet. Ve o hata yaptıkça onlar daha çok överler, onlar daha çok övdükçe o daha çok hata yapar diyor. Teok yanlış mı? Efendim tabii biz aslında yanlış. Ya fena da değildi. Ya efendim gayet tabii fena değil, çok iyi. Ya yoksa iyi mi kötü mü? Hocam bu Teok iyi mi kötü mü belli olmadan Teok kalktı. Efendim bir ara verelim mi? Eyvah. Efendim değerli dostlar 5 dakika bir ara verelim. Yine görüşeceğiz inşallah. Bizden ayrılmayın lütfen efendim. Değerli dostlar, selamun aleyküm, hoş geldiniz. Efendim yine beraberiz. Hocam eğitimden sonra bir kötü haber aldık bugün maalesef. Cuma namazında Mısır'da bir cami bombalanıyor hocam. Yani namaz kılan insanlar bombalanıyor ve 200'den fazla ölü var. Bunlar namaz kılıyor sadece ve bombalayanlar da çok büyük bir ihtimalle bunlar da Müslüman. Yani Müslüman, Müslümanı bombalıyor. Hocam bu ne biçim cinnet olayıdır ya? Bu nedir? Yani bu nasıl bir psikozdur? Nasıl bir tavırdır? Neyin intikamıdır? Bu neyin hesabıdır? Nasıl bir iştir? Bu kadar insan namaz kılarken öldürülür mü hocam ya? Evet hocam. Bu ilk değil, yeni değil. Evet. Unutmayalım. Hazreti Ömer'de, Hazreti Ali'de yani, değil mi? Namaz kılarken Allah Allah. Yani unutmayalım. Hazreti Ömer ve Ali sünneti. Yani böyle haşa. Böyle bir sünnet mi olur? Haşa. Ama evet. Maalesef bu bizim vakamız. Yani bu biziz. Yani bunu öyle sağa sola atarak kurtaramayız. Mesela işte ya İsrail bombalasaydı efendim Müslüman camiinde 200 Müslümanı namazda öldürseydi bakaydın sen bizim şeyimize. Ama burada kim kime ne diyeceğiz şimdi? Yani bombalayan İsrail değil, bombalayan Amerika değil, bombalayan Rusya değil, bombalayan şu değil, bu değil. Bombalayan da Müslüman, bombalanan da. 200 kişi ben buraya gelirken ölü sayısıydı. Daha artma ihtimali çok yüksek. Artmış yine, galiba. Evet. Yine yüzlerce de yaralı var. Tamam. Ve burası cami. Cami. İbadethane. Yani bırakın cami, yani aynı korumaya, aynı masumiyete tüm ibadethaneler dahildir Kur'an'a göre. Dolayısıyla bu anlamda cennete gitmek için dünyayı cehenneme çeviren Müslümanlar bir camide Müslüman katliamı yapmışlar. Nasıl olur? Mümin iki türlüdür hocam. Köle ruhlu mümin, bir de özgür ruhlu mümin. Evet. Köle ruhlu mümin ki aklını birilerine kiraya verenler, gassal elinde meyyit olanlar, akletmeyenler, birilerine kurtarıcı gözüyle bakanlar, birilerinin otobüsüne dolmuşuna binince cennete gideceğini sananlar, köle ruhlu müminler, köle ruhlu Müslümanlar. İslam'ı beleş görenler. Eyvah. Bunlar efendisinin gözüne girebilmek için yemeyeceği halt, yapmayacağı kötülük, evet, işlemeyeceği cinayet ve katliam yoktur. Olmaz. Efendisinin gözüne girmenin yolu onun gözünü oymaktan geçse onu bile yapar. Dolayısıyla köle ruhlu bu Müslüman tipi haşa Allah'a kendisini beğendirmek için akla hayale gelmedik katliamı yapar, melaneti işler, iftirayı eder, algı operasyonunu yapar, yalanı söyler ve olmadık ahlaksızlıkları yapar hocam. Yapar mı? Yapar. Yeter ki Allah'a kendisini beğendirsin. Allah'a kendisini beğendirmek için Allah'ı pazarlamaya kalkar. Hayır. Peygamberi pazarlamaya kalkar. Hı. Dini pazarlamaya kalkar. İmanı pazarlamaya kalkar. Yani pazarlamadığı hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla özgür ruhlu müminse önce adam olmada görür. Ve Allah'ın kendisini kendisine emanet ettiğini ve bu emanetlerin en yükseğinin de akıl, irade ve vicdan olduğunu bilir. Onun için de akıl, irade ve vicdanı aktif olarak kullanır. Aktif olarak kullanınca da değil insanı karıncayı ezemez. Yapamaz. Doğru. Çünkü besmele çekerken diliyle çekmez. Rahman ve Rahim isimlerini anmanın ne demek olduğunun ağırlığı altında ezilir. Tabii. Allah'la ve Allah'lı olmanın şuurunu erer. Şuurunu yaşar. Böyle Bismillahirrahmanirrahim derken aslında o merhamette, o merhametle işe başlıyorum. Bu işin içine bir merhamet katmam lazım. Bu işin içine rahmetten bir pay katmam lazım. Bu işi merhametle yapmam lazım dediğini unutmaz. Düşün. Yoksa ne olur biliyor musunuz? Eline kılıcı alır. Altındaki başını keseceği de Müslüman. O La ilahe illallah diyor. Bu da Allahu Ekber diyor. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim deyip keser. Bu senin din kardeşin ya. Nasıl öldürürsün? Keser. La ilahe illallah diyor. Daha din ne desin ya? Din kardeşi olmasa ne olur hocam? Olmak zorunda ama. İnsanlıkta eş Eşin, olması tabii. yetmez. Yeter daha talebiler. İnsanlıkta eş olması yetmez mi? Yani Allah'ın insanda emeği vardır. Doğru. İnsan şurada sebepsiz yere bir hayvana kıyamazken, ahsen-i takvim olan insanı nasıl böyle katledersiniz? Dolayısıyla yani cennete girmek için dünyayı cehenneme çeviren din kardeşlerimiz, Mısır'da Sina Yarımadası'nda bir camide kendi dindaşlarından 200'ünü öldürmüşler hocam. Yani buradan herhangi bir şey söylemiyorum. Sadece ve sadece Allah'ım Müslümanlara akıllarının ve iradelerinin değerini bilecek bir bilinç verdi. Amin. Amin. Çünkü o bilinç olmadığı sürece bunlar tekerrür edecek hocam. Evet. Ne ilk ne son. Onun için dua da ellerimizle yaptıklarımızdır, dillerimizle söylediklerimiz değil. Allah bakıyor zaten. Aynen öyle. Yani Allah'a talimat vermek değildir dua. Evet. Allah'a emir buyurmak, Allah'a haşa. İş buyurmak falan haşa. Değildir, haşa. Haşa. Allah bizim emir erimiz falan değildir, haşa. Haşa. Haşa. Onun için akıllanırsak, adam olursak, yola gelirsek olur bu işler. Zaten Allah neyi ne zaman yapacağının kanunlarını koymuş. Onun için yani bir toplumun bireyleri kendi halini değiştirmeden... اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ Bir toplumun bireyleri kendilerini değiştirmeden Allah o toplumun halini, gidişatını değiştirmez. Bu işin kanunu, yasası, sünnetullah bu. Onun için buna uyuyorsak değişiriz hocam. Buna uymuyorsak çok taziye yapacağız daha hocam. Çok başımız sağ olsun diyeceğiz ama başımız da sağ olmayacak, başka taraflarımız da sağ olmayacak hocam. Hocam başımız sağ olsun demekten başka da şu anda bir şey elimden gelmiyor. Evet. Allah rahmet etsin. Amin. Allah oradakilere. Allah geride kalanlara sabır versin. Asıl efendim. Mesele o. Allah... Ocaklar yıkıldı. Sorma. Kaç çocuk yetim kaldı? Yani. Kaç çocuk öksüz kaldı? Kaç bin tane. Aynen öyle. Kaç anne babanın yüreğine şu anda ateş düştü? Düşün kaç kişi bir ömür boyu sakat kalacak? Kaç kişi bir ömür boyu onun yarımlığını, acısını taşıyacak? Kaç kadın dul kaldı? Kaç ev ekmeksiz kaldı? Yani bu bir yara aslında. Büyük yara. Her yara bizim yaramız. Evet. Her yara. İnsanlığın, bir insanın bağrında açılmış bir yara, insanlığın bağrında açılmış yaradır. İnsan, bir insanı azalttığınız zaman insanlığımızdan bir parça azalır. Doğru. Dolayısıyla lokal bir kötülük yoktur. Lokal bir iyilik de yoktur. Yani her iyilik evrenseldir, her kötülük de evrenseldir. Her kötülük iyilik debimizi düşürür ve tüm insanlığın havuzunu zehirler. Her iyilik de iyilik debimizi yükseltir ve insanlığın havuzunu temizler. Evet. Efendim ağzınıza sağlık. Hocam bir konu daha var. Yani onu bu akşam burada açmak istedim. Buyur. İzninizle. Efendim, Naim Süleymanoğlu'nu kaybettik. Naim Süleymanoğlu bir halter şampiyonu. Bir... Ben sizin onun hocası. Yani sadece hocası değil, aynı zamanda manevi babası olduğunuzu biliyorum. Bilecek kadar yakın olduğunuzu biliyorum. Çok yani. Teşekkür ederim. Eyvallah. Efendim, Naim'le benim ilişkilerim çok fazla, çok özeldi. Naim benim oğlum. Ben onun hocasıyım. O benim öğrencim. Onu üniversiteye aldım. Yani bir çocuk elinde sadece pasaportu var ve hiçbir okul mezunu değil. Hocam onu ben üniversitenin Beden Eğitim Spor Yüksekokulu'nda kaydettim. Ve 4 sene orada okuttum. Göreviniz neydi o zaman? Efendim o zaman ben, tabii Allah nasip etti, dekan yardımcısıyım. Ama Beden Eğitim Spor Bölüm Başkanıyım. Halter Federasyon Yönetim Kurulu üyesiyim. Hepsi denk geldi bunların. Eyvallah. Denk geldi. Bir de baktık ki Naim Türkiye'ye geldi. O şeylere girmeyeyim. Çünkü Naim, efendim daha 1984 yılında Naim Süleymanoğlu. İşte isimler değişiyor. Naim'in adını Noam Shalamanov falan koydular. Naim kendini çok net Türk hisseden ve ciddi anlamda İslami değerlere bağlı bir adamdı hocam. Ben buna şahit olduğum için söylüyorum. Çünkü biz beraber Ümre'ye gittik Naim'le. Allah nasip etti. Ve Naim 84 yılında Donau Schillingen diye Almanya'nın bir yerinde yapılan, daha Türkiye'ye kaçmasından 2 sene önce orada Avrupa şampiyonu olduğunda bizim gençler Naim'e Kur'an ve bayrak hediye ettiler. Kendisi arzu etmiş, istemiş evet, bunu. İstedi, kendisi de istedi. Ve oraya ve Naim kendisine takılan bu Bulgarca isimden rahatsız. Kaçmak istiyor hocam oradan. Ama nasıl kaçacak? Kaçma şansı da yok. 1984'teki Atlanta Los Angeles olimpiyatlarına Sovyetler Bloku katılmadığı için Naim de katılamadı. Fakat 86 yılında Avustralya'nın Melbourne şehrinde bir dünya şampiyonası var. Oraya katıldı. Yine bizim gençler oradan oraya sinyal uçurdular. Her şampiyonların arkasında bir banke denilen eğlence gecesi yapılır hocam. Böyle işte o şampiyonluk falan, güreşler, müsabakalar biter, halter, her şey biter. Akşam millet yer içer, eğlenir. Bulgarlar da çok içki içiyorlar o zaman. Naim onların tam sarhoş olduğunu anlayınca arka kapıdan tuvalete gidiyorum diye otelden kaçıyor. Allah Allah, hikaye böyle mi? Ben kendisinden dinledim. Efendim, Naim benim oğlum, işte anlatıyorum ya hocam. Yani ve efendim bu fotoğrafları da ayrıca göstereceğim. İzin verirsen biraz sonra göstereyim. Hocam oradan kaçıyor. Üç tane delikanlı bekliyor otelin arkasında. Naim diyor ki korktum. Hiç kimse yok. Elimde bir pasaport var ve eşofmanla beraber. Ondan sonra beni aldılar. Nereye götürecekler bilmiyorum. Ne yapacaklar onu da bilmiyorum ama ben kaçtım diyor. Benim kaçmam lazımdı. Kaçtım diyor. Ve arkasından onu alıyorlar. Önce bir Melbourne'de bir camiye götürüyorlar hocam. Gizlemek için. Sonra birisinin evine gidiyor. O çocuklardan birinin adı bende hala var. Ve hemen Türk konsolosluğuna diyorlar ki Naim Süleymanoğlu'nu kaçırdık. Bunu konsolosluktan gelin alın diyorlar. Konsolosluk bunu 3 gün almıyor hocam. Allah, ilgilenmiyor. Hayır. Yani. Başımıza dert olacak. Bu niye diye. Evet. Fakat derhal Ankara'ya... Monşerlerimiz. Monşerler efendim. Aynen. Ankara'ya bilgi geldi. Böyle böyle Naim Halter Federasyonu'nda bize geldi bilgi. Konsolosluk almıyor diye biz rahmetli Özal'a gittik. Özal da baştan çok fazla ilgilenmedi. Ama sonra Özal'a da vaziyeti anlattık. Sonra Özal ilgilendi. Efendim konsolosluğa talimat verildi. Özal'ın rahmetli Özal'ın bir özel uçağı var. Ana uçağı biliyorsunuz. Ana uçağı küçük bir uçak. Menzili oraya kadar gitmiyor. Efendim Melbourne'den Avustralya'dan Londra'ya bir normal bir uçakla iki polis eşliğinde kaçırıldı. Oraya geldi. Özal'ın uçağı Londra'ya gitti. Naim'i oradan aldı ve Türkiye'ye geldi. Büyük bir törenle falan karşılandı. Buraya kadar her şey çok iyi. Hocam ve Naim Türkiye'ye geldi ama 9 yaşındayken kampa gitmiş. Doğru dürüst Türkçe bilmiyor. İslami bilgileri hiç yok. Görmemiş, duymamış. Öyle bir şey yok kendisinde. Ve biz kendisinde iki tane öğretmen tuttuk. Bir Türkçe öğretmeni, bir din öğretmeni. Öğretsinler diye. Fakat yapı var, yani ana fıtrat var hocam. Ben buna şahidim. Ve Naim Türkçe'yi öğrendi. Dinini olabildiği kadar öğrendi. Ve Naim'e izin vermediler. Çünkü bir yasa var şeyde federasyonlarda. Bir spor diye bir başka yere kaçarsa, efendim o bir yıl yarışamaz o ülke adına diye. O zaman rahmetli Özal 1 milyon dolar, bir de artı 70 bin dolar, 1 milyon. O para bunun için mi verildi? Bunun için verildi efendim. Aa. Yani izin verilsin diye. Jirkov var işte o zaman şeyin başında, evet. Rus gazetelerin başında. Çok harip, çok kötü bir Türk-Müslüman düşmanı. Ne yapmış biliyor musunuz hocam? Bulgaristan'daki Müslümanlar, gerçekte Türkler, gerçekte Türk değil. Daha önce Osmanlı zamanında İslamlaştırılmış Bulgarsınız siz diye. Onlara özel Bulgar yapmaya çalışan bir adam. Böyle bir... İsimleri değiştiriliyor. İsimleri değişiyor falan. Evet. Mezarları değişiyor. Mezar taştan yazılar değişiyor. Her eyvah. Şey değişiyor falan. Eyvah. Ondan sonra Naim tabii Türkiye'ye geldi. Biz dedik ki para verelim. O zaman tabii onlar için 1 milyon dolar çok ciddi bir para. O para sınırda bavullarla götürüldü. Kapıkule sınır kapısında onlara verildi. Para 2 saatte falan sayıldı. Tamam deyince bize bir belge verdiler. Tamam Türkiye adına yarışabilir diye. Naim şimdi bizim oldu ama Naim'in antrenörü Abaciyev diye bir adam. Meşhur bir adam. Fakat Abaciyev yani aslında Türk asıllı. Melbourne'den kaçmasına falan da hafif göz yumdu gibi. Türkiye. İçinde var hocam yani. İçinde var. Yalnız da bir şey daha yapıldı. O enteresan. Bunu kimse bilmiyor. Sofya'da bu Bulgarların spor akademileri var. Spor araştırma merkezleri var. Diana 1, Diana 2, Diana 3 diye böyle akademileri var. Hocam şunu düşünmüşler. Bu kadar az bir kütlede, az bir hacimde bu kadar çok kuvvet nasıl olur diye Naim'i kobay niyetini araştırmaya almışlar. Hocam işte ben bunu diyorum. Yani aslında fıtratı keşfetmişler. Evet, tabii. Onun fizyonomisini, anatomisini, vücut efendim hatlarını, keşfedip bu çocuk spor için yaratılmıştır demişler. Evet. 9 yaşında aldığına göre 9 yaşında keşfetmiş. Belki 7 yaşında keşfetti. İşte bunu söylüyorum ben. Evet. Emek vermişler ama değil mi? Tabii efendim, harika bir emek. Ondan sonra Naim oradan kaçınca. Fakat 1988 Seul Olimpiyatlarından önce Naim, ben dedim ki bu Naim'e bir şey yapalım ya. Ben bu böyle bu çocuk ne yapacak? Yani bir boş gezmesin falan diye. Dedim ki ben bunu üniversiteye alayım. Üniversite alacaksın ama nasıl alacaksın? Yani hiçbir belgesi yok. Bir pasaport var, bir okul mezunu da değil. Hocam, bir yönetim kurulu kararı aldım. Bunu galiba bir tek ben alabilirim. Şöyle bir yönetim kurulu kararı. Dünya ve olimpiyat şampiyonları üniversitelerin beden eğitimi spor bölümlerine sınavsız alınabilirler diye. Bu doğru da bir şey hocam. Doğru beden hocam. Eğitimi bölümüne alıyorsunuz. Evet, tabii doğru. Nihayetinde Amerika'da bunun benzeri uygulamalar var. Tabii. Mesela sanat bölümlerine, o sanatta yeteneği olanın diplomasına bakılmaksızın yetenek sınavıyla giriliyor. Evet, anladın? Aynen öyle. Efendim, ben Naim'i bizim üniversitemize, bölümümüze kaydettim. Naim 4 sene benim öğrencim oldu. Harika. Ve 4 sene okuttum, mezun ettim. Bir de bir şey daha yaptım. Efendim, Naim şimdi 88'de olimpiyat şampiyonu oldu ya. Aslında giderken de hastaydı hocam ya. Naim sarılık oldu. Kimseye bunu söyleyemiyoruz. Sarılık oldu. Yani yarışması mümkün değil. İran'dan doktor getirdik. Sarılık uzmanı getirdik İran'dan. Geldi ve Naim'i tedavi etti. Bulgarlar diyorlar ki siz bunu kaçırdınız tamam da yarıştıramazsınız ki. Türkler ne bilsin bunu, yani kıymetini körelteceksin. Naim'i yarıştıramayacaksın. Naim'den bir şey olmayacak. O bizdeyken iyiydi. Sizdeyken iyi değil. Çok da haksız değiller gibi hocam. Ya, bilmiyorum da. Hocam ama bu bizde bir hırs yaptı. Dedik ki Naim bak koçum gel aslanım ya. Bizim çocuğumuz ya daha 19 yaşında hocam ya. Eyvallah. Çok küçük bir de çok sevimli. Boyu 1.47 Naim'in. Kilosu 60 böyle bir şey. Ve tedavi ettik Naim'i, ben üniversiteye aldım hocam. Ondan sonra gitti Seul'de biliyorsunuz kendi ağırlığından 3 katından 10 kilo fazla. Bugün gibi hatırlıyorum. Değil mi hocam? Ben o televizyonun başında böyle öldüm. Çok ayakta alkışlamıştık. Nasıl böyle? Çünkü bir heyecan. Hocam yani o bayrağın altında yarıştı. Biliyor musunuz? Yarışmadan sonra 55 ülkenin televizyonu karşısında Naim'den röportaj yaptılar. Dediler ki Bulgaristan'dan niye kaçtın sen? Naim'in cevabı Türk olduğum için kaçtım. Hocam bu cevabı vermek var ya, bu cevabı 100 milyar dolara verdiremezsiniz kimseye. Bütün dünya, hocam bütün dünya biliyorsunuz sanata ve spora değer veriyor. Bunlar çok özel şeyler. Yani bir sporcu bunu söylüyorsa, biliyorsunuz bizim 1989'da da 350 bin insanımız oradan kaçtı, Türkiye'ye geldi. Efendim ondan sonra ne oldu? Ondan sonra kısaca özetliyorum ben tabii, bunlar çok geniş. Ben Naim'i bırakmıyorum. Niye bırakmıyorum? Hocam akşam Naim'i alıp bir yerlere götürüyorlar. Para var. Ha o ara tabii şampiyon olunca özel bir ev verdi. Şöhret var, para özel, var. Özel sektörden sonra da, özel sektörde buna 15 tane daha ev verdi hocam. Daire verdi. İş Bankası bize dedi ki ya biz buna hediye verelim, ne verelim? Biz dedik ki altın verin. Kaç altın? 342,5 kilo kaldırdı ya, 342,5 Cumhuriyet altını verin dedik, onu verdiler. O verdi, şu verdi filan. Naim'de para pul çok oldu. Tabii delikanlı, akl ermiyor, küçük daha. Efendim medya peşinde, bilmem ne peşinde. Her türlü haşerat ve yaramazlar peşinde. Sinekler üşüştü. Üşüştü. Ve Naim'i bizim devletimiz çok iyi koruyamadı hocam. Ondan şikayetim var. Ondan sonra efendim aynı senenin sonuna doğru Suudi Arabistan'ın başkentinde Arap ülkeleri halter şampiyonası var. Ve Suudi Arabistan kralı Müslüman olimpiyat şampiyonu halterci diye Naim'i davet ediyor. Riyad'a davetiye 2 kişilik hocam. Herkes gitmek istiyor Naim'le beraber. Ben dedim ki Naim, beraber gideceğiz. Bak ben hocasıyım, üniversiteyi almışım, Halter Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. Bir de ümre bana yakışıyor yani. Eyvallah. Ümre de yapacağız. Hocam Naim'le... elinden kaçan kurtulmaz, ben bilirim hocam. Yani biz böyle beraber Naim'le birlikte, şöyle bakın burada bir şey göstereyim, fotoğraf göstereyim. şeyden kamera alabilecek mi efendim bunu böyle Naim'in evet böyle ihramlı fotoğrafı orada tek başına. Ekranda tam olarak gözüküyor. Evet efendim. Evet. Sonra Naim'le beraber yine bir başka ihramlı fotoğrafımız ikimiz. Bu sağ taraftaki Cidde Başkonsolosu Timuçin Arbak Bey, arkadaki eşi Maide Hanım, soldaki de oradaki görevli. Efendim biz böyle sonra Riyad'da bakın böyle bir yine bir Türkiye Büyükelçisi'nin bahçesinde bu sol taraftaki şuradaki Riyad Büyükelçimiz Yaşar Yakış Bey. Yaşar Yakış. O zaman daha sonra Dışişleri Bakanımız oldu. Bakan oldu. Efendim kızı, eşi, misafirler falan böyle. Ve bize bir akşam rezidansta hocam bir resepsiyon verdi. Bütün dış işlerini çağırdılar. Protokolü, kor diplomatiği çağırdılar. Harika bir şey. Misafirler geliyor. Naim durmuyor sırada. Tebrik edip hoş geldin falan. Durduramıyoruz. Küçük daha. O sanıyor kaçıyor. Büyükelçi bana diyor ki Orhan hocam ya şunu söyle de diyor ki gelsin. Efendim sonuçta Naim bize 3 olimpiyat madalyası kazandıran muhteşem bir sporcumuz. Ben Naim'le beraber umre yaptım. Dedim ki Naim bu revaklar var ya bunlar Osmanlı revakları diye orada gösterdim. Hocam ne dedi biliyor musunuz? Biz buraya geldik mi dedi. Yani Osmanlı'yı biz görüyor, kendi görüyor. Naim'in efendim Müslümanlığına, iyi bir Türk olduğuna ben şahidim. Ama çocuk sonra çok yalnız kaldı. Genç çocuk. Kimse elinden tutmadı. Ankara'dayken hep biz koruduk. Ben her akşam efendim bizim eve gelirim. Mesela benim burada bir resim var. Kızımla beraber. Nerede bulayım onu? Güzinle beraber. Bizim evin çocuğuyla. Hatta benim rahmetli oğlum Murat, Naim o sanmasın diye. Bu da benim kızımın Güzin'le beraber küçük resmi böyle burada birlikte. Murat'la beraber ben tavla oynarım dedi Naim. Dedim o zaman siz beraber eve git tavla aldık. Naim gitmesin bir yere. Evde akşam yemeğine bize geliyor. Fakat hocam tabii haşerat takımı dediğiniz gibi bu sinekler, parabol. Efendim yani Naim'e medya bilmem ne falan her türlü kötülüğü yaptı. Yalnız mesela hocam Amerikan başkanı davet etti. Nancy Reagan Naim'i özel misafir etti Amerika'da. Beyaz Saray'da misafir ettiler. Time dergisinde kapak oldu. Üç defa olimpiyat şampiyonu oldu. Ve bayrak delisi, millet delisi bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin efendim. Öyle Rabbim bilgi, taksiratını affetsin. Öyle bir bilgi vermiş eyvallah oldum. Naim eyvallah burada bir anmış olarak inşallah. Eyvallah. Allah rahmet eylesin. Eyvallah. İyi bir çocuktu. Benim yakınımdı. Hatta, size de başsağlığı diliyoruz. Allah razı olsun efendim. Hatta bir hatıramı söyleyeyim. Naim'den ben bir ara bir para almışım. Sonra aklıma geldi. Yani 3-5 sene sonra ne kadar? Bir dolar almışım. Eyvallah. 300-500 dolar. Ondan sonra aklıma geldi, benim Naim'e borcum var ya, 500 dolar, 300 neyse yani hatırlamıyorum. Aradım Naim İstanbul'da, Naim dedim ya benim sana bir borcum falan var mı? Yok dedi. Bak oğlum benim sana borcum var, 500 dolar. İşte ne kadarsa, onu sana vereyim dedim. Telefon açmış Ankara'daki arkadaşlarına, ya Orhan Hoca ölecek falan mı? Borçtan öde. Borçtan ödemeye başladı. Hasta falan mı yoksa bir şey mi var falan diye. Eyvallah. Böyle de söylemiş, efendim Allah rahmet etsin. Türkiye'ye halteri sevdiren, eyvallah, sporu sevdiren, insanlığı sevdiren, Bulgar mezalimini dünyanın gündemine getiren bir muhteşem çocuğumuzdu. Ama ne yapalım? 50 yaş genç yaştı onun şeyinde, yaşında. Evet, maalesef. Kaç doğumluydu? 1967 efendim. Tam 50 yaşında. Çok da genç. Çok küçük efendim. Genç, genç daha ya. Bir de ya, çok sevimli, çok tatlı. Allah rahmet eylesin. Hocam, Naim çok az yemek yerdi. Beraber çok uzun yıllarımız birlikte geçti. Hiç yemek yemez Naim. Yani o kilosuna göre. Çünkü kilo almaz. Ama şimdi halter kaldırmak için böyle sanki insanın çok yemesi gerekiyormuş kol, gibi. Değil, kollarında güç falan olması gerekir ya, öyle değil. Vücudunun her bir yerinde o kasın olması lazım. Hocam o mesela 190... Halteri sadece kol kaldırmıyor. Kaldırmıyor. Yani. Efendim mesela o bar var ya, bar 25 kilo. Ben Arabistan'da bir antrenman yapayım dedi. O, ben de şu barı kaldırayım dedim, barı şeyi takmadan. 25 kiloya kaldırdım, bacağımın burası acıdı, ağrıdı. Nayım ne oldu dedim. Hocam bu her taraftı, her tarafı ağrıdır bu dedi ya. Sadece buraya güç bilmez. Hocam, halter çok zevksiz bir spor, biliyor musunuz? Niye? Çünkü Nayım, ben biliyorum, yıllarca gece yarıları kalktı, gitti salona, antrenman yaptı, ağırlık kaldırdı tek başına. Hiç zevki yok bu işin. Kaldır indir. Kaldır indir. Ha babam, aylarca bunu... Futbol gibi de değil yani. Hocam. Alkış alacaksın, hiç, gösteri tarafı olacak, şov tarafı olacak. O da yok. Yok efendim, gösterisi 3 saniye. Değil mi? Hocam halteri, barı kaldırıyor, 1, 2, 3, bitti indir. Bütün numarası da 3 saniye. Ya yani futbolun takvalısıymış yani. Ya, evet. Ya, eyvallah. Çünkü şey, zor bir spor. Evet. Bu kadar yani, bu nasıl yapılır? Ben diyordum, Nayım bu nasıl iş? Vallahi hocam bizimki böyle bir spor diyor. Yani böyle bir şey. Allah rahmet etsin. Bir ara Kıraç beldesi var İstanbul'da, burada. Kıraç diye bir belde var. Oranın belediye başkan adayı oldu Nayım. Telefon açtı bana. Hocam burada Samsunlular çok fazla dedi. Bana yardım eder misin? Kalktım geldim. Bir hafta İstanbul'da kaldım. Samsunlu ne kadar dernek, kahve bilmem ne falan varsa o beldede. Nayım'a oy verin diye. Nayım için rica ettim arkadaşlara. Eyvallah. Ama olmadı. Kısmet olmadı. Hayır olsun. Ve galiba Allah bizden daha çok seviyormuş efendim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah taksiratını, amin, affetsin. Amin. Salih amellerini önüne, amin, koysun. Ama en güzel hoca, kendinden daha iyi talebe yetiştiren hoca diyoruz. Evet. Nayım de keşke kendinden daha güzel, daha iyi talebeler yetiştirseydi. Evet. Ve bu halterdeki bu başarı trendi yükselerek devam etseydi diye gönlümün bir arzusunu dile getirmiş olayım. Efendim, zaten benim amacım da oydu hocam ya. Evet. Yani üniversiteye ben Nayım'ı niye aldım? Evet. Elinde bir diploması olsun Nayım'ın. Yani olsun. Evet. Belki ileride akademik kariyer yapar diye düşündüm. Yani üniversitede hoca olabilir diye düşündüm. Çünkü Nayım işte ne güzel, akademi yani ünvanı olsun, bir yüksek okul mezunu olsun, onu fakülte mezunu olsun, onu eline vermeyi istedim. Birilerine bir şeyler öğretsin diye hep kafamda o vardı. Ama o niyetlerim gerçekleşmedi. Çünkü Nayım İstanbul'a göçtü hocam bir daha. Elimizden kaçtı. Anladım. Yani Ankara'dayken ben bırakmazdım. Hiç bırakmadım Nayım'ı. Yani sürekli tatlı sert, yani kızıyordum, benden çekiniyordu da. Beni seviyordu, sayıyordu, ben de kendisini seviyordum. Kaçırmışsın hocam elinden. Hocam o kadar para olunca kaçtı. Eyvallah. Tutamıyorsun değil mi? Yani o kadar para olunca kaçtı. Doğru. Şimdi hemen bir anket yapılıyor. Güya Amerika'da dünyanın en çekici erkeği bulunuyor mesela. Bu ne? Ya bu çocuk, evet, buna dayanamıyor tabii. Yani. İnsanı şeyden çıkaracak, evet, çığırdan çıkaracak insanı, evet, şeyler. Eyvallah. Yani eyvallah. Bir delikanlı çocuk. Biraz da tabii geçmişi de yok. Şöhrete sabır kolay değil hocam. Çok zor. Şöhretle imtihan, imtihanların en çetini aslında. Evet. Gittiği her yerde tanınıyor. Evet. Herkes Nayım diyor, kucaklıyor, evet, öpüyor, çok seviyor. Yani evet, Nayım çok sevilen, sayılan birisiydi. Evet. Ama o sevgi ve saygıyı daha sonra kendisi akademik kariyerde, o sizin dediğinizde önemsiyorum, üniversitede olup öğrenci yetiştirseydi, yani nasıl kaldırılırı öğretseydi Nayım, evet, çok çok önemli. Çünkü evet, 190 kiloyu kaldırmak kolay değil hocam. Ya. Ya. Üç defa üst üste ilk defa. Ağırlığının 3 katından fazlası. 10 kilo. Yani ağırlığı 60 kiloydu. Biliyor musunuz, daha sonra o 60 kiloluk kategori kaldırıldı halterden. Bir daha da rekoru mekoru kırılma şansı falan yok. Öyle bir kategori yok. Öyle bir siklet kalmadı. Ağırlık kalmadı. Bir daha Nayım 64'te yarıştı. 64'te de iki defa olimpiyat şampiyonu oldu. Hocam şimdi bir şey daha, bir şahitliğim daha var. Bir özel bir 10-15 kişilik, onun adı ne? Londra'da bir 15 kişi böyle masterlar gibi diyelim, yani şampiyonlar şampiyonu olan haltercilerin bir şampiyonası vardı. Efendim, Nayım'ı da oraya çağırdılar. Yani oradaki özellik neydi? Şöyle, kendi vücut ağırlığıyla orantılı olarak kim daha fazla halter kaldırıyorsa onun şampiyonası yapılıyor orada. Hmm. Londra'da. Naim de oraya gitti ama fakat Naim'in beli ağrıyor. Gitme Naim dedik. Bak gitme yavrum, yani bu belin ağrıyor. Ya zaten benim orada rakibim falan yok ki, acık bir şey kaldırırım şampiyon olurum, problem falan değil dedi hocam. Bunu gönderdik. Gitti, yanına giden adam anlatıyor. Bir de Yunanlı gelmiş ondan beraber. Yunanlı bundan iyi kaldırıyor hocam. Tamam, kaldıracak ya da Naim'in de beli ağrıyor. Demişler ki Naim yarışma, Yunanlı'ya geçilmem ben demiş. Ben Türk bayrağını buna geçtirmem demiş hocam. Sabah kadar ezan aramışlar bunlar. Yakı, makı, ilaç, o yani kasları düzeltici olan bütün ilaçları, merhemleri, kremleri aldık diyor. Sabaha kadar Naim'e masaj yapmışlar bunlar ya, beli ağrımasın diye. Hocam öyle milliyetçi bir adamdı, vatanı milletini çok seven ciddi bir adamdı. Ve yarışa çıktık, beli ağrıya ağrıya o Yunanlı'ya karşı galip geldi. Bayrağı diktirdi şeye. Naim böyle bir adamdı. Yani hangi bir şeysini anlatayım. Allah rahmet etsin. Amin. Efendim tekrar. Evet. Efendim programımızın sonuna geldik hocam. Ağzınıza sağlık. Amin. Sizin değerli de. Dostlar. Bu akşam size Esma-i Hüsna'dan yansımalar diye başladık. Ama ne yapalım? Öğretmenlik mesleği çok önemli. Ondan konuştuk. Allah razı olsun. Mustafa İslamoğlu hocam o engin bilgisiyle bizi aydınlattı, hepimizi aydınlattı. Çok önemli bir konu. Öğretmenlik, çünkü bir ülkede öğretmenlik mesleği, eğitim mesleğinin anahtarı, bir ülkede öğretmenin seviyesi neyse eğitimin seviyesi de o kadardır. Onu konuştuk. Bir de Allah rahmet etsin, benim çok sevgili oğlum, öğrencim, sevgili Naim'i konuştuk. Efendim bu akşamlık bu kadar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Rabbime emanet olun. İki hafta sonra buluşalım efendim inşallah.